महाभारत वन पर्व पंचत्रिशदधिकद्विशततमोध्याय। सत्यभामा का द्रौपदी को आश्वासन देकर श्री कृष्ण के साथ द्वारिका को स्थान। वैशंपायनवाच मार्कण्डेयादिभिर्विप्रैः पांडवैश्च महात्मभिः कथाभिरनुकूलाभिः सहस्थित्वा जनार्दनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडे आदि ब्रह्मर्षियों तथा महात्मा पांडवों के साथ अनुकूल बातें करते हुए कुछ काल तक वहां रहकर द्वारिका जाने को उद्यत हुए। ततस्तै संविदं कृत्वा यथावन् मधुसूदनः आरुरुक्षो रथं सत्याम् आह्वयामास केशवः। मसूदन, केशव ने उन सब से यथावत वार्तालाप के अनंतर विदा लेकर रथ पर चढ़ने की इच्छा से सत्यभामा को बुलाया। सत्यभामा ततस्तत्र स्वजित्वा द्रुपदात्मजाम् वाच वचनम हृद्यम यथा भावम समाहितम्। तब सत्यभामा वहाँ द्रुपद कुमारी से गले मिलकर अपने हार्दिक भाव के अनुसार एकाग्रता पूर्वक मधुर वचन बोली। कृष्णे माम भूतवोत्कंठा माम यथा महा प्रजाघर भर्तभीर देव शंका सहजताम प्राप्स्यति मेदिनीम। सखी कृष्णे, तुम्हें राज्य के लिए चिंतित और व्यथित नहीं होना चाहिए। तुम इस प्रकार रात रात भर जागना छोड़ दो, तुम्हारे देह तुल्य पतियों द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। नाशेवं शील संपन्ना नैवं पूजित लक्षणा प्राप्नुवन्ति चिरं क्लेशं यथा त्वं असिते क्षणे। श्यामलोचने, तुम्हें जैसा क्लेश सहन करना पड़ा है वैसा कष्ट तुम्हारे जैसी सुशीला तथा श्रेष्ठ लक्षणों वाली देवियां अधिक दिनों तक नहीं भोगा करती हैं। अवश्यम च त्वया भूमेरियम निहत कंटका भर्तृभि सह भोक्तव्या निर्द्वंद्वेति श्रुतम मया। मैंने महात्माओं से सुना है कि तुम अपने पतियों के साथ निश्चय ही इस पृथ्वी का निर्द्वंद तथा निष्कंटक राज्य भोगोगी। धातराष्ट्रवधं कृत्वा वैराणि प्रतियात्य च युधिष्ठिरस्थां पृथ्वीं द्रक्ष्यसि द्रुपदात्मजे। द्रुपद कुमारी, तुम शीघ्र ही देखोगे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर और पहले के वैर का भरपूर बदला चुकाकर तुम्हारे पतियों ने विजय पाई है और इस पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार हो गया है। यास्ता प्रवर्जमानां त्वां प्राह संदर्प मोहिताः ताह क्षिप्रम हत संकल्पा द्रक्षसि त्वं कुरुष्यः। तुम्हारे वन जाते समय अभिमान से मोहित हो कुरुकुल की जिन स्त्रियों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा और तुम उन्हें शीघ्र ही दुर्वस्था में पड़ी हुई देखोगी। तव दुःखोपपन्नायां जयराचरितम् अप्रियम् विद्धि संप्रस्थितान् सर्वान् तान् कृष्णे यम साधनम्। कृष्णे, तुम दुख में पड़ी हुई थी उस दशा में जिन लोगों ने तुम्हारा अप्रिय किया है उन सबको तुम यमलोक में गया हुआ ही समझो। पुत्रस्ते प्रतिविंध्यस्य सुत सोमस्तथा विधः श्रुतकर्माजु निश्चैव सतानीकश्च नाकुलिः सहदेवाच योजात सुतसेनस्तवात्मजः सर्वे कुशलिनो वीरा कृतास्त्राश्च सुतास्तव। युधिष्ठिर कुमार, प्रतिविंध्य, भीमसेन नंदन, सूत सोम, अर्जुन कुमार, श्रुतकर्मा, नकुल नंदन, सतानीक तथा सहदेव कुमार श्रुतसेन, तुम्हारे ये सभी वीर पुत्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए हैं और कुशल पूर्वक द्वारकापुरी में रहते हैं। अभिमन्योरिव प्रेता द्वारवत्यामृताभृशम कमिवैषाम सुभद्रा च प्रीत्या सर्वात्मनाशिता। वे सबके सब अभिमन्यु की भांति बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ रहते हैं। द्वारका में उनका मन बहुत लगता है। सुभद्रा देवी तुम्हारी ही तरह उन सबके साथ सब प्रकार से प्रेमपूर्ण बर्ताव करती हैं। प्रियते तव निर्द्वंद्वा तेभ्यश्च विगत ज्वरा दुखिता तेन दुखे न सुखे न सुखिता तथा। वे किसी के प्रति भेदभाव न रखकर उन सबके प्रति निश्चल स्नेह रखती है। वे उन बालकों के दुख से ही दुखी और उन्हीं के सुख से सुखी होती है। भजे सर्वात्मना चैव प्रद्युम्न जननी तथा भानु प्रभृति चैनान विषेनष्टे च केशव। प्रद्युम्न की माता जी भी उनकी सब प्रकार से सेवा और देखभाल करती है। श्याम सुंदर अपने भानु आदि पुत्रों से भी बढ़कर तुम्हारे पुत्रों को मानते हैं। भोजनाच्छादने चैषाम नित्यं वे स्वसुर स्थितः राम प्रभृतय सर्वे भजन्त्यन्धकं दृष्टयः। मेरे ससुर जी प्रतिदिन इनके भोजन वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था पर दृष्टि रखते हैं। बलराम जी आदि सभी अंधक वंशी तथा विष्णुवंशी यादव उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। तुल्यो हि प्रणयस्ते साम प्रद्युम्नस्य च भाविनी एवं आदि प्रियम सत्यम हृदय मुक्त्वा मनोनुगम गमनाय मनश्चक्रे वासुदेवरतम प्रति ताम कृष्णाम कृष्णमहिषे चकाराभि प्रदक्षिण प्रदक्षिणम। भामिनी, उन सब का और प्रद्युम्न का भी तुम्हारे पुत्रों पर समान प्रेम है। इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले सत्य एवं मन के अनुकूल वचन कहकर श्री कृष्ण महिषी सत्यभामा ने अपने स्वामी के रथ की ओर जाने का विचार किया और द्रौपदी की परिक्रमा की। आरुरोह रथम सौरेह सत्यभामाथ भाविनी स्मयित्वा तु यदुश्रेष्ठो द्रौपदीं परिशान्त्वच उपावर्त्य तथा शीघ्र हय प्रायात्पुरम सकम। तदंतर भामिनी सत्यभामा श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ हो गई। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को सांत्वना दी और उसे लौटाकर शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा अपनी पूरी द्वारिका को प्रस्थान किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्वणि कृष्णगमने पंचत्रिशदधिक द्विशतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व में श्री कृष्ण का द्वारिका को प्रस्थान विषयक 235वां अध्याय पूरा हुआ।